Permanente diaspora a votat covârșitor în favoarea lui Klaus Iohannis. Aproape 94% dintre românii care trăiesc în afara țării l-au preferat pe actualul președinte. Votul este singura armă pe care o avem. Nu rezolvăm nimic, nici cu pietre, nici cu gaz. Am început să ne unim și să ne dăm seama că împreună putem schimba ceva. Și după scrutinul de ieri, PNL lucrează la strategiile pentru a păstra majoritatea parlamentară, iar PSD caută vinovații și soluții pentru rezultatul de la alegeri. Vom discuta cu toate formațiunile politice și cu toți parlamentarii care doresc să susțină pentru a forma o majoritate în acest sens. Eu cred că un partid, atunci când trece printr-o înfrângere, trebuie să se regăsească, să caute soluții. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Alegeri prezidențiale la Europa FM. Victorie categorică a lui Klaus Iohannis în fața Vioricăi Dăncilă în alegerile prezidențiale. Actualul președinte, susținut de PNL pentru un al doilea mandat la Palatul Cotroceni, a obținut 63,17% dintre voturi, șefa socialdemocraților 36,81%. Sunt date centralizate de Autoritatea Electorală Permanentă, după ce au fost numărate voturile din toate cele peste 18.000 de secții din România. Iată cu ce gânduri au mers românii din țară la urne. Sperăm într-o schimbare în țara asta, că de 30 de ani am săturat să votăm rău cel mai mic. Viitorul copilului meu și pentru viitorul nostru al tuturor. Ca să nu ne mai plângem că nu se schimbă nimic, dar în același timp noi nu ne-am exercitat dreptul de a vota. Eu cred că aici corupția e foarte mare încă în România și de aici o ducem greu. Și asta aș vrea să se schimbe, să fie o justiție corectă, care să rezolvă dată problemele astea în România. Corupția e mare. Să se respecte legile statului, ăsta e cel mai important lucru. Cel mai important. Asta se poate numai în democrație. Pentru viitorul țării, pentru copiii noștri, să trăiască mult mai bine. Al doilea tur de scrutin a atras în țară o prezență mai ridicată decât la prima rundă. Peste 9 milioane de români au votat, adică aproape 50%. Românii din diaspora și-au bătut propriul record de participare stabilit în urmă cu două săptămâni. 950.000 de persoane din afara țării au votat la urne sau prin corespondență și sunt cifre provizorii. Deocamdată, în străinătate, procesul electoral s-a încheiat la această oră pe coasta de vest a Statelor Unite. Iar rezultatele arată că în străinătate actualul președinte Klaus Iohannis a obținut aproape 94% dintre voturi, în vreme ce Viorica Dăncilă a obținut 6%. Iată ce au spus pentru Europa FM câțiva români plecați în străinătate. Am început să ne unim și să ne dăm seama că împreună putem schimba ceva. Și prin această mobilizare să sperăm că se vor mobiliza și cei din România și vor înțelege că chiar se pot schimba lucruri dacă noi ne dorim. Vrem să învețe și cei de acasă că trebuie să-ți asumi responsabilitatea ștampilei, că dacă nu pui ștampila, nu ai dreptul să critici. Eu zic că a fost, hai să spunem în ghilimele, răzbunare, și a fost în 10 august în România. Și în 26 mai foarte mulți oameni au stat cu orele la rând și așa mai departe și n-au reușit să voteze. Votul este singura armă pe care o avem. Nu rezolvăm nimic, nici cu pietre, nici cu gaz, nici cu jandar, nici strigând în piață, nici protestând în fața spitalelor. Singura armă pe care o avem în lumea civilizată este votul. Aseară, președintele Klaus Iohannis a anunțat în discursul de învingător că se va implica în eforturile de a constitui o nouă majoritate parlamentară. După această victorie, sunt multe lucruri de făcut, sunt multe lucruri de reparat. Mă voi implica pentru a crea o nouă majoritate, o majoritate compusă din partidele democratice care vor duce România spre modernizare, spre europenizare, spre România normală. Și vă promit încă un lucru. Voi fi un președinte total implicat pentru România. Greul de-abia începe, a încercat Klaus Iohannis să-și avertizeze susținătorii. Trebuie să fim realiști. Am câștigat o luptă importantă, dar războiul încă nu a fost câștigat. Este nevoie să mergem la vot și la locale și la parlamentare. Abia atunci când PSD-ul este trimis în opoziție, vom putea face ce ne-au cerut astăzi românii. Abia atunci vom putea să facem România normală, România așa cum ne-o dorim. În tabăra celor învinși, analiza publică a Vioricăi Dăncilă a fost mult mai scurtă. Am recuperat voturile pe care le-am pierdut la alegerile europarlamentare. Avem peste 3 milioane de voturi, ceea ce înseamnă că avem numărul de voturi pe care l-am avut la parlamentarele din 2016 și care ne-au permis să intrăm la guvernare. Am toată convingerea că vom face tot ce este posibil să câștigăm alegerile locale și alegerile parlamentare. Viorica Dăncilă a spus apoi la Antena 3 că nu va pleca de la conducerea partidului și că pentru ca acest lucru să se întâmple este nevoie de un congres al PSD. Nu am luat în calcul acest lucru, vom discuta în cadrul Comitetului Executiv Național. Noi trebuie să avem în vedere că vin sărbătorile și imediat intrăm în precampanie electorală, trebuie să fim foarte bine pregătiți. Mihai Fifor, secretarul general al PSD, a adăugat într-un interviu la Europa FM că Viorica Dăncilă ar trebui să rămână la conducerea formațiunii. Vedeți rămânând la șefia PSD, doamna Dăncilă? Sigur că da. Viorica Dăncilă este aleasă în congresul partidului și... Dar urmează un nou congres, adică dumneavoastră care i-ați fost tot timpul în spate în această perioadă, ați susține-o să candideze din nou pentru șefia PSD? Eu nu cred că rezultatul votului de astăzi te face să-ți schimbi postura față de colegi sau față de echipa acestui partid. Vreau să vă asigur de faptul că suntem oameni care știu să facă echipă și care știu să încerce să găsească soluțiile cele mai bune pentru românii. Sunt absolut convins că avem forța și energia necesare pentru a merge mai departe. Mihai Fifor în dialog cu Anca Grădinaru. Vrancea, Vaslui sau Constanța sunt câteva dintre județele în care PSD a câștigat de cele mai multe ori confruntările electorale. De această dată în fieful lui Marian Oprișan a câștigat Klaus Iohannis, iar situația s-a repetat în Vaslui, unde șef PSD este Dumitru Buzatu. Rezultate asemănătoare s-au înregistrat în Suceava și Bacău. Ecaterina Andronescu, fost ministru al educației, a spus Ancai Grădinaru că partidul trebuie să se reformeze. Eu cred că un partid atunci când trece printr-o înfrângere trebuie să se regăsească, să caute soluții, de ce nu chiar de reformare, și să revină acolo unde a fost. Cu aceeași conducere? Nu vorbim acum astăzi de lucrurile acestea, dar cred că va trebui să vorbim. Congres se organizează în februarie, nu? Nu știu, că eu nu sunt în comitetul executiv. Eu pot să exprim un punct de vedere personal și cred că ce trebuie să facem în perioada asta este să ținem aproape, să rămânem uniți. Ne întoarcem la învingători. Liderul PNL, Ludovic Orban, a lăsat impresia că formațiunea sa nu se gândește deocamdată să organizeze un eventual scrutin parlamentar anticipat. Dacă vor putea fi organizate alegeri anticipate, vom organiza alegeri anticipate. Când vă veți implica, că bănuiesc că și dumneavoastră veți face același lucru, și când am putea avea o nouă majoritate? Președinte, știți foarte bine că s-a referit la o majoritate stabilă, o majoritate coerentă, care să permită un sprijin puternic în Parlament pentru o guvernare care să facă reformele de care are nevoie România. Ne vom pregăti cu toată seriozitatea pentru alegerile parlamentare, când vor fi ele, fie anticipate, fie la termen. Sonia Teodoriu l-a întrebat pe Ludovic Orban cum va menține însă stabilitatea majorității parlamentare, având în vedere că partidele care au votat căderea cabinetului Dăncilă au avut toate cerințe ferme. USR are două condiții foarte clare, primari în două tururi și alegeri anticipate. Cât de aproape sunteți de aceste obiective? Partidul Național Liberal este inițiatorul unui proiect de lege care se află în dezbaterea Camerei Deputaților și vom discuta cu toate formațiunile politice și cu toți parlamentarii care doresc să susțină pentru a forma o majoritate în acest sens. Despre anticipate am mai vorbit de mai multe ori, nu vorbim acum, dar am spus foarte clar că nu poți să arunci țara într-o criză guvernamentală fără să ai garanția că există un număr de parteneri politici care dețin jumătate dintre parlamentari care se angajeze că vor respinge două formule de guvernare pentru a fi împlinite condițiile constituționale care să permită președintelui dizolvarea Parlamentului. Care să fi fost însă greșeala majoră a echipei de campanie a Vioricăi Dăncilă, iată părerea scriitorului și gazetarului Cristian Tudor Popescu aseară într-o ediție specială a știrilor Europa FM. Ăștia, cum minunat a spus doamna Dăncilă, da? Cred că vreo 2-3% din cele 10 ale diasporei îi se datorează doamnei Dăncilă cu ăștia aruncat pentru că m-am gândit, nu? Pentru că a fost doamna Dăncilă și a dat pur și simplu cu ciocanul în bărbie cu acea zicere. De ce a făcut-o? Știți de ce? Pentru că au vorbit tot timpul în staful lor de campanie la partid despre cei din diaspora cu ăștia. Și s-a scăpat. Sus, era deja natural. Și atunci i-a venit natural să spună chestia asta, da? Cum va folosi însă Klaus Iohannis un scor electoral atât de categoric? Păi face multe, pentru că acum se reorientează lucrurile în Parlament, se reorientează viața politică, pentru că acest 70% arată direcția puterii în continuare. Președintele al PNL-ului, PNL-ul e la guvernare, e clar că toată lumea se reorientează acum spre putere. Adică și mai mulți traseiști, parlamentari traseiști, exact, vor înclina spre... și asta face confortabilă guvernarea în astfel de condiții? Eu n-am spus că o face confortabilă, eu am spus ce se va întâmpla. Uh-huh. Adică raportul de forțe în Parlament se schimbă clar. În momentul de față vor fi dezertări de la PSD, cu siguranță, și lucrul cel mai grav pentru Dăncilă este faptul că voturile astea, 30 și cât o fi obținut ea acolo la 100, nu sunt voturile ei, sunt voturile obținute de primari. Scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu aseară într-o ediție specială a știrilor Europa FM. Liderii PNL n-au avut nicio emoție în așteptarea rezultatului la sediul central al partidului aseară, iar Klaus Iohannis a revenit după discursul de învingător la tăcerea caracteristică. Sonia Teodoriu. Încă din cursul după-amiezii părea foarte clar pentru membrii PNL, Klaus Iohannis va obține un al doilea mandat. Premierul Ludovic Orban a povestit că mai mulți membri din conducerea PNL au pus un pariu. El a mizat pe 69,5% din voturi pentru Klaus Iohannis, însă a refuzat să povestească ce câștigă din partea colegilor dacă ghicește scorul real. În seara în care a câștigat cel de-al doilea mandat, președintele a stat foarte puțin la sediul PNL, a ajuns cu o jumătate de oră înainte să se închidă urnele, a ținut discursul de după rezultatele care l-au dat câștigătorul celui de-al doilea tur și după încă o jumătate de oră a plecat fără să ia vreo întrebare de la jurnaliști. Mai mult, nici măcar nu a spus el însuși, l-a lăsat pe premierul Ludovic Orban să comunice că refuză și de această dată întrebările. Domnule președinte, cum anume intenționați să obțineți schimbarea majorității parlamentare? O seară de sărbătoare pentru PNL, o seară fără fast, au remarcat cei prezenți care au mai participat la evenimente similare la sediul Partidului Național Liberal. Și după cum relatează Anca Grădinaru, la PSD s-a deschis o nouă sesiune de ședință la vârf în urma rezultatului de la prezidențiale. Sunt susținătoare partidului de 30 de ani, de când era domnul Iliescu. Și de unde ați venit? Eu de aici, din București sunt. Dar faptul că este o femeie deosebită m-a făcut să vin aici, să stau și în frig și pe ploaie, pentru că merită. După ce în ultimele două săptămâni Viorica Dăncilă a vorbit și a răspuns la toate întrebările presei aproape zilnic, aseară a refuzat să rostească mai mult de câteva fraze și nu a răspuns întrebărilor reporterilor. A venit îmbrăcată în negru, iar apoi s-a retras în biroul din sediul partidului. În ciuda eșecului, liderii PSD sunt convinși acum că cele aproximativ 3 milioane de voturi adunate la acest scrutin sunt o bună premisă pentru a câștiga alegerile locale și parlamentare de anul viitor și se bazează pe faptul că în ultimii ani PSD a majorat salariile foarte multor categorii sociale, dar și pensiile de stat. Liderii PSD vor analiza totul în cadrul mai multor ședințe, iar după sărbătorile de iarnă vor organiza un congres în cadrul căruia vor fi aleși un nou președinte, dar și noi vicepreședinți. Până atunci, actuala conducere a partidului trebuie să decidă dacă îi va sancționa sau nu pe liderii de filiale care au obținut rezultate slabe. Anca Grădinaru, Europa FM. Alegeri prezidențiale la Europa FM. Presa străină scrie despre alegerile prezidențiale din România. Ascultăm un rezumat realizat de Andrei Paleu. Politician de centru-dreapta, Klaus Iohannis a câștigat ușor un al doilea mandat, după cum era de așteptat, cu angajamentul de relansare a reformelor judiciare, încetinite de succesivele guverne social-democrate, notează agenția Reuters, un articol preluat în publicațiile de limba engleză de Dincolo și Dincoace de Atlantic. Victoria liberalului Klaus Iohannis, fost profesor de fizică la Sibiu, confirmă ancorarea europeană a României, completează agenția France Press, care observă totodată cel mai slab rezultat obținut vreodată de PSD la prezidențiale, partid care a dominat